patrzą na to z wrogiej strony, a ty spokoj z sobą. Mijasz wszystkich co ciebie, za nic uważasz srogo i wątpliwości. Ponosisz śmiech i cię przegrany, że brak w tobie umiejętności, za gorszego poznawany. Kolejny brud wybranych, jedną mordę zatyka. Brudna liryka dnie, w kolejnym nagraniu słychać. Zachazwa dotyka, czwartego zgrywa zazwyczaj. Odpychasz u siebie ludzi, na dystansie trzyma ekipa. Miasto nie zasypia, słuchać rap na ulicach. Zanurzeni w myślach, chłopaki dają na bitach. Skupieni nad pracą, na nowym albumem. Co znaczy dla nas to wszystko, im trudno to zrozumieć. Nie ja pierwszy i ostatni, do końca tym odważny. Dorzucasz dalej w górę, marzyciel własnej jazdy. Bez poczucia dla niektórych, każdy na świat inaczej patrzy. Stosunki, powiązania, twoje życie nic poza tym. Sytuacja, no co ty, brak tematu, brak ochoty. Z twojej strony zmagań, uwaga, proste zdało się wydawać. Proszę panować, porabować, te będą pokazać. Obawa w oczach, brak pewności, słowa w głowie zności innych. Marne zdolności, szukać w rapie na korzyści, ma swogodność. Swój honor tego nigdy nie splamie. Lepiej spij wszystkie ploty, o mnie wypierdą nagranie. Kolejne rozdanie z mojej strony idzie, słyszysz. Fałszywych mor, których szydzę pychy, że co? Bez znaczenia to co mówię, to co robię. Bez znaczenia nasz rap, rap który mam w sobie. Rap dla Polaków, rap nasze krwi. Dużo w nim agresji, mocnych treści, pogardy dla leszczy. Fałszywe oceny, płynąca złość prost, ściskająca waszą dupę zazdrość. Nawet na poprawę liczę hieną. Wyślij wszystkim wiadomości z fałszywą oceną. Wyścig wspomnień mam, co zostanie po mnie. Niewygodnie byłoby mi pisać o tym tak dosłownie. Nie interesują cię fakty, pomyśl ciągu fakty. Dosyć było wrażeń, omijamy takich jak ty. Nie wiem na jak długo udowodnisz swoją wyższość. Kto to widział sługo, żeby tak wybiegać w przyszłość. Żyję chwilą, mylą mnie niewinne twarze. Nie darzę poszanowaniem królestwa. Szanowne panie, noszę znamie. Oceń stos wykroczeń, snuj prorocze przepowiednie. Nie kojarzę zdarzeń, wysilasz się niepotrzebnie. Doceń głosu, wartość na zawartość, zwróć uwagę. Szczęścia nie potrzeba, wystarczy, że masz odwagę. Do granic przesady mogą mi wytykać wady. Bez obawy, w tym przypadku także nie znam sprawy. Duszę mam grymasy, znaczy rzeczy, sto narzekam. Przeczeka mnie pewność, nie zmienię się, przyczekam. Widać wyraźnie, jeśli poważnie cię nie rusza. Wystarczy wyłączyć, nie ma sensu się zmuszać.